ای حیات دل، حسام الدین بسی میل می جوشد به قسم سادسی، گشت از جذب چتو علامه ای در جهان گردان حسامی نامه ای. پیشکش می آرمت ای معنوی، قسم سادس در تمام مثنوی. شش جهت را نور ده زین شش صحف، کی یطوف حوله من لم یطوف. عشق را با پنج و با شش کار نیست، مقصد او جز که جذب یار نیست. بو که فیما بعد دستوری رسد، رازهای گفتنی گفته شود. با بیانی که بود نزدیکتر، زین کنایات دقیق مستتر. رازجو با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. لیک دعوت وارد است از کردگار، با قبول و ناقبول او چه کار؟ نوح 900 سال دعوت می نمود، دم به دم انکار قومش می فزود. هیچ از گفتن انان واپس کشید، هیچ اندر غار خاموشی خزید. گفت از بانگ و علالای سگان، هیچ واگردد زراحی کاروان؟ یا شب مهتاب از قوقای سگ، سوست گردد بعد را در سیر تک؟ مه فشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود می تند. هر کسی را خدمتی داد قضا، در خور آن گوهرش در ابتلا. چون که نگذارد سگان نعره سقم، من مهم سیران خود را چون هلم. چون که سرکه سرکگی افزون کند، پس شکر را واجب افزونی بود. قهر سرکه لطف همچون انگبین، کین دو باشد رکن هر اسکنجبین. انگبین گر پای کم آورد ز خل، آیدان اسکنجبین اندر خلل. قوم بر وی سرکه ها می ریختند، نوح را دریا فزون می ریخت قند. قند او را بود مدد از بحر جود، پس ز سرکه اهل عالم می فزود. واحدون کل الف که بود آن ولی، بلکه صد قرن است آن عبدالعلی. خم که از دریا در او راهی شود، پیش او جیهونها زانو زند. خاصه این دریا که دریاها همه، چون شنیدند این مثال و دمدمه، شد دهانشان تلخ از این شرم و خجل، که قرین شد نام اعظم با اقل. در قران این جهان با آن جهان، این جهان از شرم می گردد جهان. این عبارت تنگ و قاصر رتبت است، ورنه خس را با اخس چه نسبت است؟ زاغ در رز نعره زاغان زند، بلبل از آواز خوش کی کم کند. پس خریدار است هر یک را جدا، اندر این بازار یفعل ما یشا. نقل خارستان قضای آتش است، بوی گل قوت دماغ سرخوش است. گر پلیدی پیش ما رسوا بود، خوک و سگ را شکر و حلوا بود. گر پلیدان این پلیدی ها کنند، آبها بر پاک کردن می تنند. گرچه ماران زهر افشان می کنند، ورچه تلخان من پریشان می کنند، نهلها بر کوه و کندو و شجر می نهند از شهد انبار شکر. زهرها هرچند زهری می کنند، زود تریاقاتشان بر می کنند. این جهان جنگ است کل چون بنگری، ذره با ذره چو دین با کافری. آن یکی ذره همی پرد به چپ، وان دگر سوی یمینن در طلب. ذره بالا و آن دیگر نگون، جنگ فعلیشان ببینن در رکون. جنگ فعلی هست از جنگ نهان، زین تخالف آن تخالف را بدان. ذره کن محو شد در آفتاب، جنگ او بیرون شد از وصف و حساب. چون ز ذره محو شد نفس و نفس، جنگش اکنون جنگ خورشید است و بس. رفت از وی جنبش طبع و سکون، از چه؟ از انا الیه راجعون. ما به بحر تو ز خود راجع شدیم، و از رضاء اصل مسترزع شدیم. در فروع راه ایماند زقول، لاف کم زن از اصول ای بی اصول. جنگ ما و صلح ما در نور عین، نیست از ما هست بین اصبعین. جنگ طبعی جنگ فعلی جنگ قول، در میان جزوها هر بیست حول. این جهان زین جنگ قایم می بود، در عناصر در نگر تا حل شود. چار عنصر چار استون قویست، که بدیشان سقف دنیا مستویست. هر ستونی اشکننده آن دگر، استن آب اشکننده آن شجر. پس بنای خلق بر ازداد بود، لاجرم ما جنگیم از زر و سود. هست احوالم خلاف یکدیگر، هر یکی با هم مخالف در اثر. چون که هر دم راه خود را میزنم، با دگر کس سازگاری چون کنم؟ موج لشکرهای احوالم ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و کین. مینگر در خود چون این جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران؟ یا مگر زین جنگ حقت واخرد، در جهان صلح یک رنگت برد؟ آن جهان جز باقی و آباد نیست، زان که آن ترکیب از ازداد نیست. این تفانی از زد آید زد را، چون نباشد زد نباشد جز بقا. نفی زد کرد از بهشتان بی نظیر، که نباشد شمس و زدش زمهریر. هست بیرنگی اصول رنگ ها، صلح ها باشد اصول جنگ ها. آن جهان است اصل این پرغم وساق، وصل باشد اصل هر هجر و فراق. این مخالف از چه ایمه خاج ما، و از چه زاید وحدت این اعداد را؟ زان که ما فرعیم و چار از داد اصل، خوی خود در فرع کرد ایجاد اصل. گوهر جان چون ورای فصل هاست، خوی او این نیست، خوی کبریاست. جنگ ها بین کان اصول صلح هاست، چون نبی که جنگ او بهر خداست. غالب است و چیر در هر دو جهان، شرح این غالب نگنجد در دهان. آب جیهون را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه‌ای کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. باد که را زاب جو چون وا کند، آب یک رنگی خود پیدا کند. شاخه های تازه مرجان ببین، میوه های رست زاب جان ببین. چون زهرف و صوت و دم یک تاب شود، آن همه بگذارد و دریا شود. حرف گو و حرف نوش و حرف ها، هر سه جان گردند اندر انتها. نان دهنده و نان ستان و نان پاک، ساده گردند از صور گردند خاک. لیک معنیشان بود در سه مقام، در مراتب هم ممیز هم مدام. خاک شد صورت ولی معنی نشد، هر که گوید شد تو گویش نی نشد. در جهان روح هر سه منتظر، گهز صورت حارب و گه مستقر. امر آید در صور رو در رود، باز هم زمرش مجرد می شود. پس له الخلق و له الامرش بدان، خلق صورت امر جان راکب بران. راکب و مرکوب در فرمان شاه، جسم بر درگاه و جان در بارگاه. چون که خواهد کاب آید در سبو، شاه گوید جیش جان را ارکبو. باز جانها را چو خواند در علو، بانک آید از نقیبان کنزلو. بعد از این باریک خواهد شد سخن، کم کن آتش هیزمش افزون مکن. تا نجوشد دیگهای خورد زود، دیگ ادراکات خرد است و فرود. پاک سبحانی که سیبستان کند، در غمام حرفشان پنهان کند. زین غمام بانگ و حرف و گفتگوی، پرده‌ای که سیب ناید غیر بوی. باری افزون کشت و این بورا به هوش، تا سوی اصلت برد بگرفت گوش. بو نگهدار و بپرهیز از زکام، تن بپوش از باد و بود سرد عام. تا نینداید مشامت راز اثر، ای هواشان از زمستان سردتر. چون جمادند و فسرده و تن شگرف، می جهد انفاسشان از تل برف. چون زمین زین برف در پوشد کفن، تیغ خورشید حسام الدین بزن. هین برآر از شرق سیف الله را، گرب کن زان شرق این درگاه را. برف را خنجر زند آن آفتاب، سیل ها ریزد ز کوه ها بر تراب. زان که لا شرقی ولا غربی است او، با منجم روز و شب حربی است او. که چرا جز من نجوم بیهدا، قبله کردی از لعیمی و اما. ناخوشت آید مقال آن امین در نبی که لا احب الافلین. از قزح در پیش مه بستی کمر، زان همی رنجی زبن شق القمر. منکری این را که شمسون کورت، شمس پیش توست اعلا مرتبت. از ستاره دیده تصریف هوا، ناخوشت آید ازن نجم و هوا. خود مؤثرتر نباشد مهزنان، ای بسانان که ببرد ارق جان. خود مؤثرتر نباشد زهره زاب، ای بسا آبا که کردوتن خراب. مهران در جان توست و پند دوست، میزند بر گوش تو بیرون پوست. پند ما در تو نگیرد ای فلان، پند تو در ما نگیرد هم بدان. جز مگر مفتاح خاص آید ز دوست، که مقالید و سماوات آن اوست. این سخن همچون ستاره است و قمر، لیک بی فرمان حق ندهد اثر. این ستاره بی جهت تأثیر او، میزند بر گوشهای وحی جو. که بیایید از جهت تا بی جهات، تا ندراند شما را گرگ مات. آنچنان که لمعه درپاش اوست، شمس دنیا در صفت خفاش اوست. هفت چرخ ازرقی در رق اوست، پیک ماهن در تب و در دق اوست. زهره چنگ مسئله در وی زده، مشتری با نقد جان پیش آمده. در هوای دست بوس او زحل، لیک خود را می نبیند آن محل. دست و پا مریخ چندین خست از او، وان عطارد صد قلم بشکست از او. با منجم این همه انجم به جنگ، که رها کرده تو جان بگزید رنگ. جان وی است و ما همه رنگ و رغو، کوکب هر فکر او جان نجوم. فکر کو آنجا، همه نور است پاک. بهر توست این لفظ فکری فکر ناک. هر ستاره خانه دارد بر علا، هیچ خانه در نگنجد نجم ما. جای سوزن در مکان کی در رود، نور نامحدود را حد کی بود. لیک تمثیلی و تصویری کنند، تا که دریابد ضعیفی عشق من. مثل نبود لیک باشد آن مثیل، تا کند عقل مجمد را گسی. عقل سرتیز است لیکن پای سست، زان که دل ویران شده است و تن درست. عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ، فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ. صدرشان در وقت دعوی همچو شرق، صبرشان در وقت تقوا همچو برق. عالمی اندر هنرها خود نما، همچو عالم بی وفا وقت وفا. وقت خودبینی نگنجد در جهان، در گلو و معده گم گشته چنان. این همه اوصافشان نیکو شود، بد نماند چون که نیکو جو شود. گر منی گنده بود همچون منی، چون به جان پیوست یابد روشنی. هر جمادی که کند رو در نبات، از درخت بخت او روید حیات. هر نباتی کان به جان رو آورد، خضروار از چشمه حیوان خورد. باز جان چون رو سوی جانان نهد، رخت را در عمر بی پایان نهد.